Łukasz, 19 rozdział, od pierwszego wersetu. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł do tej na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. Powiedział Jezus do niego: dziś zbawienie przyszło do domu tego, do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Myślę, że historia znana wszystkim. Można by z różnych stron spojrzeć i powiedzieć różne ciekawe myśli, które byłyby prawdą na temat tego, tej historii, tego przekazu. Ja bym chciał w związku z tą historią podzielić ludzi na dwie grupy. Tych, którzy usłyszeli Ewangelię i którzy zareagowali na nią i których życie zostało zmienione. I na tych, którzy czekają na to, by usłyszeć Ewangelię. Myślę, że i pośród nas mogą być osoby, które mogły słyszeć Ewangelię wiele razy, ale ona jeszcze nie wykonała tej pracy, tej najważniejszej pracy, czyli dotknięcia serca, przemiany serca, nowego narodzenia. I każdy z nas ma jakieś inne świadectwo. Nie ma dwóch dokładnie takich samych świadectw, bo każdy człowiek jest inny, okoliczności są różne, przeżycia, historia, każdy ma inną. Ale co jest jakby takim wspólnym mianownikiem, to jest to, że serce zostaje przemienione, że zmienia się myślenie, zmienia się wiara się prawdziwa rodzi. Nagle zaczynamy kochać ludzi, co jest takie, wcześniej było dla nas jakieś takie nienaturalne. Także jeśli jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś swojego życia Panu Jezusowi, to jest, dzisiaj jest ten czas. Nie jest dobrze odkładać decyzji pójścia za Bogiem, oddania Mu swojego życia na kiedyś tam, bo może się okazać za późno. Także teraz mówię akurat do tych, którzy tutaj są i wiedzą, czym jest Ewangelia, wiedzą te najważniejsze kwestie, że jesteśmy grzesznikami, że zasługujemy na śmierć, ale Pan Jezus bezgrzeszny wziął na siebie nasze grzechy, nasze winy, oddał życie, przelał swoją krew i dzięki temu my możemy być zbawieni przez Pana Jezusa, nie ze względu na nasze uczynki, ale przez wiarę w to, co uczynił Pan Jezus, przyjęcie tego prawdziwie taką wiarą, która jest żywa, która zmienia myślenie, zmienia rozumienie spraw. I są ci, którzy usłyszeli, których życie zostało przemienione i powiedziałbym, że tak jak chciałem zrobić ten podział na tych, którzy nie usłyszeli Ewangelii i potrzebują ją usłyszeć i na tych, którzy ją usłyszeli i automatycznie stają się głosicielami Ewangelii, czy to słowami, czy swoim życiem, czy ten temat wraca tutaj w naszej społeczności, że każdy z nas ma zadanie do wykonania. Mamy być solą, światłem dla ludzi z tego świata i głosić swoim życiem i słowami Ewangelię. Chciałbym powiedzieć krótkie świadectwo, które dla mnie jest zachętą do wytrwałej modlitwy, do zaufania Bogu, do tego, by postrzegać Boga we właściwy sposób, że On jest wszechmogący, jest dobry, jest blisko nas. Często jest tak, że modlimy się o pewne rzeczy długo i nie widzimy rezultatu. Czasami jest tak, że modlimy się i przychodzi odpowiedź dość szybko. Ja w swoim życiu miałem dość sporo takich chwil, kiedy modliłem się o coś, modliliśmy się i wcześniej czy później przychodziła odpowiedź od Boga. I pewne rzeczy były takie bardzo wyraźne, takie jednoznaczne i to jakby buduje wiarę. Jest potrzeba, przychodzimy z prośbą do Boga, jest odpowiedź na modlitwę i to pokazuje nam, że Pan Bóg słyszy i że działa. I to, tak jak mówię, buduje wiarę, zachęca. Ale czasami może być tak, że właśnie modlimy się o różne rzeczy. Jest wiele takich, na które nigdy nie usłyszymy jednoznacznej odpowiedzi, że ta modlitwa została wysłuchana, bo modlimy się o rzeczy takie ogólne, o braci, którzy są prześladowani. No i wielu nadal będzie prześladowanych, także to są sprawy, które nie ma takiej jednoznacznej, wyraźnej odpowiedzi. Ale gdy modlimy się o jakieś zdrowie, o zdrowie w przypadku choroby, to gdy to uzdrowienie przychodzi, no to sprawa jest taka wyraźna, jednoznaczna. I gdy właśnie długo modlimy się o różne rzeczy i nie widzimy odpowiedzi, to chcę właśnie powiedzieć o takim drobnej sprawie. Może się wydać dla wielu wręcz banalna, ale dla mnie to nie była banalna sprawa. I tak jak mówię, podobnych tego typu rzeczy w życiu zdarzyło mi się mieć dość sporo, ale to przeżycie pokazało mi znowu, że Bóg jest wszechmogący, że zna nasze myśli, że może wszystko i że jest blisko. Już przechodzę do historii. Ostatnimi czasy poprzez znajomych ludzie zlecają u mnie zrobienie obrączek na przykład, czy jakichś innych wyrobów ze złota i przekazują mi w złomie jakieś używane złote rzeczy, których już nie potrzebują, po to, żeby je stopić i zrobić z tego obrączki na przykład. I najczęściej jest tak, że ja zapisuję, od kogo to jest, bo już z moją pamięcią tak nie jest za dobrze. No i mam zapisane, wiem od kogo. I w którymś momencie patrzę w kieszeni, mam woreczek nieopisany. I zachodzę w głowę, kto mi to dał. Nie mogę sobie przypomnieć. I gdzieś chyba z 3 dni chodziłem z tym, szukając w głowie, skąd ja to mam, kto mi to dał. I teraz pytanie, czy ta osoba przypomni mi się, czy oczekuje, że ja będę o tym pamiętał i zadziałam. Także no miałem kłopot i męczyło mnie to. I słuchajcie, prosta sprawa. Przyszedłem z tym problemem do Boga w modlitwie, w myślach, żeby potwierdzić, że Pan Bóg zna nasze myśli i słyszy modlitwy wypowiadane cicho. Pomodliłem się w nadziei, że Pan Bóg mi pomoże. Ale nie spodziewałem się, że to się stanie natychmiast. Skończyłem modlitwę i natychmiast mi się przypomniało, od kogo to dostałem. Byłem bardzo wdzięczny Bogu, po pierwsze za to, że pomógł mi w problemie, tak? Odpowiedział na moją modlitwę. Po drugie, tak jak mówię, poczułem Jego bliskość. To, że On jest blisko, że słyszy modlitwy i to jest dla mnie zachętą właśnie wtedy, gdy są sprawy, o które modlimy się długo i oczekujemy, ale ta historia zachęca mnie, podbudowuje w tej sytuacji, gdy właśnie nie ma długo odpowiedzi na modlitwę, bo wiem, że Bóg słyszy, że jest blisko, że jest dobry. Chciałem się tym podzielić, chociaż to mówię, jest drobiazg i wiem, że wielu z was takie rzeczy przeżywa, niektórzy na co dzień, niektórzy może nie na co dzień, ale też od czasu do czasu. Ale myślę, że z takich rzeczy składa się i myślę też, że powinno się składać nasze chrześcijańskie życie, że doświadczamy Boga. To nie jest tak, że uwierzyliśmy i de facto nie doświadczamy Go w codziennym życiu. To jakoś tak mi nie pasuje osobiście. Oczywiście czasami jest tak, że potrzebujemy kroczyć w wierze, że nie w tym, co widzimy, to, co znajdujemy jakieś potwierdzenie, ale oczyma wiary patrzymy na sprawy i ta wiara jest potrzebna i nasza wiara musi być budowana, żeby mogła być mocna i praktykowana. Ale takie historie jak ta drobna, myślę, że są takim czymś dobrym w naszym chrześcijańskim życiu i nie jestem wyjątkiem. Wiem, że dzieci Boże taki przywilej mają, że mają Boga, który słyszy i odpowiada i może to będzie zachęta dla kogoś, kto właśnie potrzebuje takiego potwierdzenia i może to pobudzi jego wiarę, zaufanie do Boga, że Bóg jest blisko, że słyszy modlitwy. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że chociaż nie widzimy Ciebie, to możemy oczyma wiary Ciebie widzieć tutaj pośród nas, blisko. Blisko też wtedy, kiedy jesteśmy w naszym codziennym życiu. I to jest wspaniałe, to jest piękne, Dzięki, że możemy mieć w Tobie nadzieję. Dzięki, że jesteś blisko, że jesteś dobry. I oczekujemy po raz kolejny Twojego działania pośród nas, w naszych sercach, dotknięcia, zachęty. Przychodzimy tutaj, żeby podziękować Tobie, ale też, żeby odebrać zachętę i odbieramy bardzo często. Dzięki, Ojcze, że budujesz nas. Też modlę się, żebyś budował nas w tej jedności i miłości braterskiej, którą tutaj praktykujemy, aby to obfitowało, aby nie było osób, które czują się jakoś pominięte, czy odrzucone, czy niezrozumiane. Daj nam, Ojcze, w pełni wykorzystywać to, co mamy, ten potencjał, że możemy miłować się miłością taką, która pochodzi od Ciebie. Dzięki, Ojcze, że jesteś pośród nas. Amen. Dusza moja usycha z tęsknoty do dziedzińców Jachwy. Serce moje i ciało moje wołają radośnie do Boga Żywego. Nawet wróbel znajduje dom dla siebie i jaskółka gniazda, gdzie składa swe biskręty, u tych ołtarzy Jachwy zastępu. Król mój i Boże mój, szczęśliwy, którzy mieszkają w domu Twoim, wysławiają Cię nieustannie. Szczęśliwi, którzy w Tobie mają źródło siły, gdy drogi pielgrzymie serce obmyślają. Gdy ciągną jałową dolinę, zamieniają je w zdroje wód, a deszcz jesienny okrywa ją błogosławieństwem. Idą i siły w nich rosną, aż staną przed Bogiem na Syjonie. Jachwę zastępów, wysłuchaj mojej prośby. Usłysz, Boże Jakuba. Spójrz na nasz pokrzyż, Boże, i wejrzyj na oblicze Twojego pomazańca. Zaiste lepszy jest jeden dzień na Twoich dziedzińcach niż tysiące innych. Wolę stać u progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Jachwę bowiem jest słońcem i tarczą obronną, darzy łaską i chwałą. Jachwę nie odmawia dobra tym, którzy prowadzą żywot bez skazy. Jachwę zastępów, szczęśliwy, kto się Tobie powierzy. Ja chcę przyjść do Ciebie, Ojcze. Chcę Ci serdecznie podziękować za dzisiejszy dzień, który dałeś. Dzień z Tobą, dzień z Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Chcę Ci błogosławić, chwalić Panie, cieszyć się Tobą, że tak nas bardzo umiłowałeś, że stworzyłeś tak piękny świat, że nas kochasz, że jesteś blisko nas, w naszych sercach, że możemy odczuwać Twą miłość, Twoją dobroć i podziwiać Ci. Dziękuję, że jesteś z nami, dziękuję, że jesteś w Twoim Kościele, Boże, serce. Chcę Ci tu serdecznie podziękować za cały tydzień, który nam dałeś, który mi dałeś, za Twoją opiekę, ochronę, za to, że dajesz mi wszystkiego, co jest do mojego życia potrzebne, miałem chleba Pan dostarczył. Za pokój w kraju dziękuję. Dziękuję Ci, że mogę tutaj stać i cieszyć się Tobą, Ojcze, Twoją łaską, Twoją miłością. Dziękuję, że zbawiłeś nas dla tego, abyśmy mogli Ciebie miłować. Tak, Panie, to jest moje zbawienie. Pragnienie kochania Ciebie, miłowania i bycia z Tobą. Patrzenia się na Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który jest takim odbiciem Twojej dobroci, Twojej świętości, prawości. Tobie jest wszystko, co jest najcudowniejsze i najpiękniejsze. I chociaż te słowa są takie wielkie, ale przecież Ty jesteś Bogiem potężny i wielki. Dziękuję, że rozradowałeś moje serce, rozraduj serce nas wszystkich. Żebyśmy mogli pojąć, poznać, zrozumieć, jak wielki skarb czytałeś w Twoim Synu Jezusie. Skarb bezcenny. Dziękuję, że mogę patrzeć na Ciebie. Jezu, bądź z nami w naszych sercach. Dziękuję, że kochasz nas. Amen. Latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeszcze raz przeczytam ten werset dla nas wszystkich. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Panie, to jest przywilej i łaska, że możemy czytać i doświadczać Twojej miłości, Panie. To Ty nas do końca umiłowałeś. Przez Pana Jezusa Chrystusa, posyłając Go na krzyż za nas, Panie. To jest przywilej i łaska, że możemy trzymać w swoich dłoniach Pismo. To Słowo, które jest listem od Ciebie do nas, Panie. To jest przywilej i łaska, że możemy przez to Pismo poznawać Ciebie, jedynego, prawdziwego, wszechmogącego Boga. Tego, który był, który jest i który przychodzi. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj w tym miejscu jest, Panie. Na tym miejscu, Panie, za każdą siostrę, za każdego brata. Ja dziękuję Ci, że to Ty, Panie, powołałeś i wybrałeś nas tu. I teraz, Panie, nas doświadczasz, kształtujesz, Panie, wychowujesz. Ale przede wszystkim dajesz nam to, Ty dajesz nam ten prawdziwy wzrost. Dlatego proszę Cię, Ojcze, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa o dar Ducha Świętego, o napełnienie Duchem Świętym, Panie. Po to, żebyśmy przynosili te owoce, które będą uwielbiały Ciebie. Uwielbiały Ciebie, Panie. Tak jak Adam powiedział, że mamy być tą solą dla świata, Panie. Mamy być wiarygodnymi uczniami Twoimi. Dlatego potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy. Dziękuję Ci za ten czas wzrostu, za ten czas dzisiejszego spotkania tutaj, razem, w tej wspólnocie, Panie. Bo wierzę, że Ty powiedziałeś, że gdzie dwoje, troje spotyka się w imię moje, tam ja jestem. Tam ja jestem. Panie, chcemy tę obietnicę przyjąć do swoich serc i prosimy Cię, przechadzaj się do naszych sercach i zmieniaj nas, Panie. Zmieniaj nas. Bo tego potrzebujemy. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. A to jest życie wieczne, poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. Ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoje imię, które mi dałeś, aby byli jedno jak my. A teraz idę do Ciebie, mówię zaś to, będąc na świecie, aby w pełni zaznali moje radości. Ja przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata. Tak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie, aby i oni byli poświęceni prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tę zaś chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie, zanim świat poznał. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, a ja Ciebie poznałem. I oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą mnie obdarzyłaś, była w nich i ja w nich. Amen. Amen. Thank you. dziękuję, że Ty opisujesz siebie, otworzyłeś oczy, poruszyły serce, żeby widzieć dla Ciebie, dla Twojej chwały, że to wszystko jest Twoje i Tobie się należy chwała. I każda część oddaje Tobie chwałę, uwielbienie, dziękczynienie, bo Bogu nie jesteś wszelkiej chwały i czci. Jak Ci dziękuję, Ojcze, za to cudownego Jezusa Chrystusa Pana, cudownego pasterza, cudownego oblubieńca, króla miłości, łaski i dawcy życia. Dziękuję Ci za ten krzyż Golgoty, za śmierć na Twój stanie. Dziękuję Ci za Twoją drogocenną, świętą krew, która obmyła mnie z wszelkiego grzechu. Dziękuję Ci, że przeprowadziłeś nas po Ojcu kochany, że mogę mnie z Twojego stołu kosztować, bo Ty chcesz nakarmić nas, Ojcu kochany. Tak otwarte serce, Ojcze, każdy uszy oczu, że Ty chcesz to, co Ty mówisz, to Ty chcesz włożyć. Bo Ty chcesz chwałę uwielbienia, dziękczynienia. Ty chcesz, żeby wydawać owoc na Twojej chwały. Tak jak Ty pochwałeś tego Syna, on wydał owoc, Ojcze. Tak pomóż nam, abyś Ty we wszystkim uwielbiony. Tak pogodzą Twoje słowo, które dzisiaj będzie przekazywane do tego programu. Pogodzą te ręce, które dają na tych instrumentach, żeby to wszystko było Twojej chwały. Pogodzą każdą modlitwę, Ojcze kochany, bo to jest prawda, tak jawny. Ty wysłuchujesz Twoje dzieci, które przychodzą w pokorze mierzeniu, proszę Ciebie. Zanim tylko proszę, Ty już to dajesz, Ojcze kochany. Tak pomóż, aby z wiarą przyjmować, że już to dałeś, Ojcze, abyś Ty we wszystkim był uwielbiony. Tak dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za Twoje błogosławieństwo, które zdałeś wszelkie błogosławieństwo niebios. Pomóż nam korzystać z tego błogosławieństwa, abyś Ty we wszystkim był uwielbiony, Ojcze. Tak dziękujemy Ci, kochany Panie, że w moim świecie jesteś tutaj między nami. Tak dziękujemy Ci, Ojcze, pomóżaj każde serce, by ciągle chwała Twojej Słowie i Twojej czci. Nie chcemy stać, Panie, tak jak przed jakimś człowiekiem, ale przed Tobie jako Bogiem żywy, Bogiem stwórcą nieba i ziemi wszelkiego stworzenia. Godzin jesteś chwały, Ojcze kochany. Nic nie mamy swego, wszystko to, co to Ty dał, to jest Twoje. I Ty masz prawo do tego, Ojcze, abyś we wszystkim był uwielbiony. Oto Cię prosimy, Ojcze kochany, pogodzaj tych, których nie ma, którzy coś chorobą są, słabością, Ojcze kochany, posilaj, wzmacniaj, podnieś i prawie najdroższych, aby mogli ranić za nich siebie, za Twoje pastwisko, aby mogli Ciebie podziwiać, oczyma wiary, pogodzaj, jesteś chwały i czci, Ojcze kochany. Tak błogosławimy bracie i siostry, dzieci, ciągle ziemi, tych, którzy są w więzieniach, uciskach, prześladowaniach, tych chorobów, to Twoje dzieci, Ojcze kochany, których Ty umiłowałeś, błogosławimy ich. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze kochany, dziękujemy Ci za wysłuchane modlitwy. Dziękujemy Ci za Twoją dobro, za Twoje miłosierdzie, za Twoją przeogromną cierpliwość do każdego z nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, tak bądź uwielbiony Chrystusie. Tak raduje się moje serce, że mogę widzieć braci i siostry, mogę widzieć piękno Twoje, błogosławione nasz Panie, każdym bracia, każdej siostry w dziecku. Dziękuję Ci, Ojcze kochany, to jest Twoje dzieło. Ty powiedziałeś, że Ojcze działaj, Ty działasz. I Ty działasz się dzisiaj. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Ojcze. Dziękuję Jezusa. Amen. Dziękuj mu wdzięcznym sercem swym, dziękuj mu zły i w dobry czas, dziękuj mu za to, że syna swego dał, by zbawić nas, dziękuj mu. Dziękuj mu za to, że syna swego dał, by zbawić nas. Teraz niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty, z powodu tego, co uczyni. Jest mocny, biedny zaś, że jest. usłysza Twoje wystąpienie. Twoje publiczne błogosławieństwo, Twoją łaskę, za to, że możemy tutaj stać, za to, że mamy Twoje święte słowo, za to, że poznaliśmy prawdę. Że kiedyś słyszeliśmy Ewangelię. Dziękuję Ci, Panie, że wzmacniasz nas, Panie, wspierasz, że nawet kiedy coś się stanie, bo Panie zawsze jesteś z nami. Możemy dzięki Tobie. Dziękuję Ci, Panie, że za Twoją miłość, za to, że chodzisz do Ciebie, że Ty wysypujesz, Panie. Proszę Cię, Panie, za Twój Kościół, a jak tam się bracia, siostry wspierają. Abyś, Panie, Ty też w nich był, abyś wszystkich, abyś proszę Cię też, Panie, o tych, którzy ludzi świata, abyś Ci, Panie, już nie znają Ciebie, abyśmy byli. Widzę Króla chwały, jak przychodzi z ogniem swym i ziemia drży, ziemia drży. Ja widzę, jak Twa miłość zmywa cały świata grzech i ludzie chcą śpiewać pieśń. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Niech przyjdzie po przebudzenie, przyjdzie przez modlitwę moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, mnie dotykiem swym. Pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Zrób słusznie tym, co wzrusza cię. Wszystko, co posiadam dla królestwa jest. Ty z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. A to są przekazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając to wszystkie dni Twego życia, wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj Izraelu i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło, abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twój, Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Dziękuję Ci, Ojcze, za to słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś nas swoimi uczniami, Panie. Że uczyniłeś nas swoimi uczniami i chcę, żebyśmy i też innym przekazywali tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Proszę Cię o to, żebyś nam pobłogosławił, Panie. Żebyśmy nie zapominali o Tobie nigdzie, gdziekolwiek nas, Panie, poślesz. Żebyś nas wyposażył w tę moc do takiego prawdziwego, zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Panie nasz Boże, prawdziwie jesteś na niebiosach, jedyny. Jedyny wywyższony Król Królów, Pan Panów. Cała chwała, całe błogosławieństwo, uwielbienie, dziękczynienie Tobie się tylko należą. My, Panie, jesteśmy dziełem Twoich rąk, jesteśmy własnością Twoją, sługami Twoimi, wykupionymi drogocenną krwią Chrystusa. Nie należymy sami do siebie, Panie, ale chcemy być poddani pod Twoje panowanie. Potrzebujemy, Panie, zbawienia Twojego. Potrzebujemy ratunku. Potrzebujemy słowa Twojego, byśmy mogli żyć. Potrzebujemy mocy Ducha Twojego, byśmy trwali w Twojej miłości. Twojego oświecenia i wspomożenia, byśmy trwali w Twoich przykazaniach. Twojej wszelkiej pomocy, by zachować przykazania Twoje. Panie, dziś z serca stoimy razem, wspólnie tutaj, na tym miejscu i wołamy do Ciebie: ulecz nas, uzdrów, przyprowadź do siebie bliżej, pociągnij. Panie, bez Ciebie nic nie możemy. Potrzebujemy Ciebie. Chcemy dziś słuchać Twojego słowa. Chcemy słuchać Twojego głosu, by nas przemieniał, by nas dalej prowadził. Panie, podobać się Tobie być miłym Tobie. To jest pragnienie mojego serca dzisiaj. Nie wiem, czy umiem Tobie to wyrazić, ale wiem, że Ty moje serce znasz. Nie wiem, czy słowa nasze są wystarczające, ale Twój Duch przenika nasze serca i widzi, jaka jest prawda. Dotykaj się nas dzisiaj, Panie. Błogosław nam, błogosław dzieciom naszym. Błogosław nasze uszy, by mogły słyszeć. Otwórz nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć Ciebie. Tobie jedynie chwała, błogosławieństwo, cześć, moc. Tobie jedynie, Panie Jezu. Amen. Amen. Okazałeś, jak to łaskę w ziemi Twojej. Przywróciłeś z niewoli Jakuba. Wygładziłeś winę Twego ludu. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uświeżyłeś wszystek gniew swój i pochciągnąłeś żar Twojej zapalczywości. Odnów nas, Boże, nasz Wybawicielu. Przełam swoje zagniewanie na nas. Czyż na wieki będziesz żywił do nas urazy? Czy gniew Twój trwać będzie z pokolenia w pokolenie? Czy nie zechcesz nas znowu przywrócić do życia, aby lud Twój radował się w Tobie? Okaż nam jak miłosierdzie Twoje i udziel nam Twojej zbawczej pomocy. Będę słuchał, co mówi Bóg, jak zaprawdę On zapowiada pokój swojemu ludowi i swoim wiernym, jeśli nie powrócą do swojego szaleństwa. Zaiste bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Go czczą. To też chwała zamieszka znowu w naszym kraju. Dobroć i wierność spotkają się ze sobą. Sprawiedliwość i pokój powitają się pocałunkiem. Wierność wykwitnie z ziemi, a sprawiedliwość spoglądać będzie z nieba. Jachwy użyczy też wszelkich dóbr, a ziemia nasza wyda plon. Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim, a zbawienie postępować śladami Jego kroku. Amen. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego oraz trzodą Jego rąk oraz trzodą Jego rąk. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego oraz trzodą Jego rąk. jestem wdzięczna, Ojcze. Przeprowadź mnie do końca. Do końca była Ci wierną do końca. Żebym kochała Ciebie i kochała Ciebie. Chcę to spodobała, Ojcze, kochani. I tak pomyśl, bracia mi siostro, prawdziwie się nie mogę. Pierwsze miejsce, byś miał Ty. Uczyłeś kochać i uczysz kochać i uczysz miłować, uczysz przebaczyć. Ty chcesz całe serce, Ty nie chcesz połowy, ale chcesz całe serce dla siebie, Ty też całe się oddałeś, cudowny pasterzu. Czekaj, Ty poznałeś. Odbierz Panu umiłowany nasz pasterzu, pełen miłości, pełen łaski, dobroci, delikatności. Współczujesz się obłony. Tak dziwnie się sercem dziękujemy, że Ty jesteś z nami. Zależy, jak Cię kochamy bardzo, kochamy. Przygotuj bardzo, kiedy się wiesz, aby zastał wiarę, aby zastał każdą obcę zakochaną w Tobie. Bo to jest Twoja miłość, niczym sobie nie zasłużyć. Nie jesteśmy w stanie kochać, jeśli Ty nie dasz. Wlej, bo Ty chcesz dać, Ty jesteś hojny. Ty nie żałujesz, Ty wlewasz Twoją miłość. Bo to jest wszystko od Ciebie. Odbierz chwałę. Teraz jest w tym miejscu. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ale Panie, tak Ci dziękuję za to, że mamy Twój pokój, który nam dałeś. Że w Tobie możemy się skryć. Że u Ciebie mamy schronienie. Że Ty jesteś naszą tarczą. Dziękuję Ci Panu za to, że cokolwiek by się działo. Czy w Tobie mamy schronienie. Dziękuję Ci Panu za to, że Ty jesteś jak i Ty nas Panie mierzysz poprzez swoje skrzydła, jak ten pęd. Chwała Tobie, dziękuję Ci Panu. Proszę Cię może o to, abyś przemienił nasze serca, abyś nie wyszedł tak sam, abyś Twoje, abyś Ty był działał Panie w naszych sercach. Amen. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Zapraszamy brata Pawła do usługi słowem. Dzieci na szkółkę. Kochani, otwórzmy Biblię na 34 rozdziale Księgi Hioba. Trochę już czasu minęło od ostatniego rozważania, ale pewnie pamiętacie, że już chyba trzeci raz podchodzimy do tego rozdziału. Poprzednie rozważanie było poświęcone w całości teologii sprawiedliwego Boga. Teologii, którą przyniósł Elihu do Hioba. I zostało nam kilka wersetów z tego rozdziału. Chciałbym dzisiaj je przeczytać i nimi się dzisiaj zająć. Więc od 31 wersetu czytajmy. Ja będę czytał z Biblii Gdańskiej, uwspółcześnionej. Nie wiem, jakie macie tłumaczenia, natomiast z tego, co zdążyłem się zorientować, różne tłumaczenia różnie oddają te ostatnie wersety. I może być pewien kłopot z zobaczeniem tej samej myśli w różnych tłumaczeniach. No to no, może posłuchajmy z Biblii tej uwspółcześnionej gdańskiej, jak to tam brzmi. Doprawdy powinieneś mówić do Boga: poniosłem karę, a nie będę już grzeszyć. Naucz mnie tego, czego nie widzę. Jeśli popełniłem nieprawość, już więcej tego nie uczynię. Czy wszystko ma być po Twojej myśli? On odpłaci, czy odrzucisz, czy wybierzesz, a nie ja. Ale jeśli wiesz lepiej, to powiedz. Niech mi powiedzą ludzie rozumni, niech człowiek mądry posłucha mnie. Hiob mówi niemądrze, a jego słowa nie są roztropne. Niech Hiob zostanie doświadczony do końca za swoje odpowiedzi odnośnie do niegodziwych ludzi. Dodaje bowiem buntu do swego grzechu, klaszcze przy nas rękoma i mnoży swoje słowa przeciwko Bogu. Dla mnie osobiście takie trudne zakończenie tego rozdziału w tych wersetach jest. Trudne w sensie mocne słowa tutaj słyszymy z ust Elihu. Mocne pewnie były dla samego Hioba. On był tym pierwotnym odbiorcą słów. Ale mocne są również dla mnie, gdy czytam je, gdy staram się też przyjąć naukę dla siebie z tych słów. Elihu krok po kroku, sukcesywnie, już od wielu wersetów, wykazuje Hiobowi, jak jego grzech wygląda. Co to jest za grzech, jak go należy rozumieć, co ten grzech tak naprawdę uczynił. Musimy pamiętać, że mówimy, rozmawiamy teraz o grzechu. To nie jest bagatela. Grzech to nie jest coś takiego, wiecie, w świecie się tak mówi, no grzech, grzeszek, jakieś przewinienie, jakieś coś takiego, co można o tym, nad tym bardzo łatwo przejść do porządku dziennego. Czasami mam wrażenie, że grzech ma pewną właściwość, taką moc zaślepiania człowieka. To jest takie moje wrażenie, a może jest odwrotnie, może to jest tak, że to my w swoim ciele, w swojej naturze mamy taką skłonność i taką właśnie właściwość naturalną nam, żeby grzech bagatelizować, żeby go nie widzieć w jego naturze. I czasami nie widzimy, że grzech ma śmiercionośne żądło. Takie jak skorpion, ogon z takim hakiem, że jak dziabnie, to zabije. Czasami myślimy o grzechu, że to jest po prostu jakiś, nazywamy to upadkiem, nazywamy to jakąś właśnie winą. I to wszystko jest słuszne, bo grzech to nie jest taka prosta rzecz do opisania, ale jednym z właściwości grzechu, jedną z właściwości jest to, że grzech jest śmiercionośny. A to już jest poważna sprawa. Pamiętacie, że mówiliśmy kilka miesięcy temu, że Hiob nienawidził grzechu. Ta postać, którą rozważamy, no to nie byle jaka postać. To był mąż Boży sprawiedliwy, który od grzechu stronił, który grzechu nienawidził, który dokładał wszelkich starań, żeby grzech nie był jego udziałem, żeby grzech nie był udziałem jego dzieci, żeby się nie rozpanoszył, nie rozsiadł w jego domu. No ale był człowiekiem i przyszedł taki moment, że zdarzyło mu się zgrzeszyć. I Elihu o tym grzechu mówi. Wykazuje mu go, przynosi pouczenie. Na koniec wiemy, że Hiob pokutuje ze swojego grzechu, że staje przed Bogiem i kaja się. Doświadcza tej łaski pokuty. Nie wiem, jak wy myślicie o tym grzechu Hioba, gdy sobie rozważacie te fragmenty. Czy jego grzech jest duży, czy mały? Nie wiem jeszcze, jak można myśleć o grzechu. Czy był poważny, czy był drobny? Czy to, że Hiob utracił wiarę w sprawiedliwego Boga, albo może tylko ta wiara została jakoś zniekształcona? Czy to było poważne, czy niepoważne? Czy to był śmiercionośny grzech? Czy tylko po prostu jakiś błąd, który mógł się sam naprawić z czasem? Ja gdy patrzę w tą księgę, to widzę, że ani Hiob, ani Elihu nie zbagatelizowali grzechu. Elihu miał doprowadzić Hioba do pokuty. Chciał to zrobić w sposób mądry, konsekwentny. No i właśnie, teraz jesteśmy przy tych wersetach ostatnich, jednych z ostatnich, bo jeszcze trochę z jego mowy zostało i dochodzimy do tego. I zanim się z wami podzielę, jak ja rozumiem te wersety, to chciałbym opowiedzieć wam jeszcze o czymś. Może to zrobi jakieś tło, może pomoże mi wyjaśnić to stanowisko. Kilka dni temu, zachęcony przez brata, wysłuchałem w internecie, na YouTubie, debaty pomiędzy chrześcijaninem a ateistą. Debata dotyczyła takiego zagadnienia, czy wiara w Boga jest racjonalna. Nie wiem, czy mieliście okazję, jak gdzieś tam się natknęliście na to. To była debata w Gdańsku, więc może się natknęliście i słuchaliście. Osobiście nie byłem zbudowany tą dyskusją. W takim sensie, że nie rozradowała mnie ona. Nie wzmocniła może mojej wiary w taki sposób właśnie przynoszący pokój, radość. Ale też nie uważam, żeby to był czas stracony. Pojawiło się kilka cennych, na dzisiaj dla mnie cennych, wniosków cennych, refleksji. Ateista, kochani moi, stał tak jak ja dzisiaj przed wami stoję i gorąco zachęcał ludzi do tego, żeby czytali Słowo Boże. Tak, tak, nie pomyliłem się. Oczywiście chrześcijanin też do tego zachęcał, ale ateista stał i mówił: czytajcie Boże Słowo, sprawdzajcie, szukajcie. Mówił tak dlatego, że był święcie przekonany, że człowiek w kontakcie ze Słowem Bożym, podobnie jak on swego czasu, zobaczy, że nie jest warto wierzyć w Boga. Że ten obraz, który Biblia maluje, jest, no właściwie powinien przekonać każdego, kto jest racjonalny, kto jest mądry, kto potrafi logicznie myśleć, przekonać do tego, że Bóg opisany w Biblii nie jest dobry, nie jest sprawiedliwy, nie jest godny tego, by Go uwielbiać, by Mu zaufać, by w Niego wierzyć. Taki smutny obraz, ale dający do myślenia. Ponadto ten ateista posługiwał się cytatami z Biblii. Jedne wyrywał z kontekstu tak, że absolutnie traciły swój sens. Od samego początku widać było, że czyta coś, czego nie rozumie, bo nie zna kontekstu. Inne wyrywał z Biblii i widać było, że w ogóle ich nie rozumie. W ogóle tak jakby miał zaślepione oczy. A bardzo mądry facet. Bardzo inteligentny, bardzo kulturalny. Mało tego, bardzo zdeterminowany, by o tym rozmawiać. Widać, że poświęcał wiele czasu. Samo wynajdywanie tych wersetów i ułożenie ich sobie w głowie musiało mu zająć bardzo dużo czasu. Był doskonale przygotowany. W jego uszach to, co czytał w Słowie Bożym, to brzmiało tak jak solidne dowody na to, że Bóg jest zły, że jest niesprawiedliwy, niekonsekwentny. Nie rozumiał Słowa Bożego, a mimo to był mocno przekonany, że to, co mówi, jest mądre, słuszne. Nie miał wyrzutów sumienia, zachęcając ludzi do czytania Biblii. Nie kłóciło się to w ogóle. To było racjonalne w jego wykonaniu. To, o czym można czytać w Biblii o Bogu, na pewno udowodni, że Bóg nie jest sprawiedliwy i nie jest dobry. Takie miał też doświadczenie osobiste. Przeżywał pewnie jakieś rozterki, jakieś cierpienia i doszedł do wniosku. Rozważał i doszedł do wniosku. Stanął w miejscu, w którym już był przekonany. Pewnie też widział innych ludzi, którzy też pośród cierpienia i pośród różnych zakrętów losu dochodzili do podobnych wniosków. Wielu ludzi dzisiaj bierze Słowo Boże do ręki. Wielu ludzi patrzy na świat, na swoich bliskich i interpretuje te zdarzenia. I dochodzą do bardzo podobnych wniosków. To nie są przypadki, to nie jest taki, wiecie, jakiś ateista, jeden na wielu. Dzisiaj Adaś podzielił ludzi na tych, którzy kochają Słowo Boże i na tych, którzy, jeśli dobrze zrozumiałem, jeszcze nie kochają Słowa Bożego. Ja też dzisiaj dzielę w ten sposób ludzi, chociaż może troszeczkę inaczej. To się nie musi kłócić, ale chciałbym zwrócić na trochę inną rzecz naszą uwagę. Słowo Boże przynosi człowiekowi sąd, każdemu człowiekowi. Niezależnie, czy to jest ten, który już kocha Boga, już rozumie Słowo, czy to jest ten, który jeszcze nie kocha, albo po prostu nie kocha Boga. Przynosi sąd, dociera gdzieś głęboko, oświeca pewną prawdę o nas, oświeca prawdę o Bogu. Z tym, że jedni pod wpływem tego oświecenia padają przed Bogiem na kolana, a inni pod wpływem tego samego oświecenia, tej samej prawdy mówią: nie, ja nie, ja się nie ukorzę. Jedni zostają zbawieni przez to słowo, które czytają, wyrwani, jak mówi Biblia, z królestwa ciemności. Inni pozostają dalej przy swoim, pozostają dalej w tym samym miejscu, w którym tkwili. Czyli dalej w ciemności, dalej w grzechu, dalej w braku poznania Boga. I jakbyśmy na to nie patrzyli i co byśmy o tym nie mówili, to prawda jest taka, że ten sąd jest bardzo mocny. Że to nie jest podział ludzi na brunetów i blondynów, grubych i chudych. Tutaj mówimy o sądzie, o rozdziale na tych, którzy żyją, mają żyć, i na tych, którzy nie żyją, jeszcze nie żyją, albo po prostu nie żyją. Ostatnio w Gdańsku rozważamy list do Rzymian i tak już któryś tydzień z rzędu, któreś spotkanie, jesteśmy zachwyceni i mocno ożywieni tymi słowami, które mówił apostoł Paweł a propos tego, że Słowo Boże nie zawiodło. Chociaż czasem patrzymy i mówimy: chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy inaczej. Jak apostoł Paweł, chciałby, żeby się Żydzi nawracali, ale mówi, nie jest tak, jakoby Słowo Boże zawiodło. Tak jak Bóg zapowiedział przez proroków, że ci, którzy Go nie szukali, znajdą. Tak jak Bóg obiecał zbawienie narodom, tak jak obiecał, że będą ci, których pośle, którzy rozejdą się na cały świat i zaniosą Słowo Boże ludziom, i to słowo będzie skuteczne, i to słowo zbawi człowieka, to słowo zgromadzi ludzi, przyprowadzi do Ojca. Tak się dzieje. Tak się już działo za czasów apostoła Pawła, tak się dzieje dzisiaj, tak się będzie działo do końca. Słowo Boże nie zawodzi. Ono zostało dane ludziom po to, aby jednych przyprowadzić do Boga, a innych, no to już się okaże na koniec. A innych po prostu oświecić o tej prawdzie, której nie przyjęli, nawet jeżeli jej nie przyjęli. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy takie słowo: lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Słowo Boże ma tę moc. I nie ma tutaj, wiecie, loterii. Albo to się stanie, albo się nie stanie. Apostoł Paweł mówi też w drugim liście do Koryntian: lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu, jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonnością Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla innych wonią życia ku życiu. Lecz do kogo? Lecz do tego, któż jest zdatny. Tak kończy te słowa. Natomiast myślę, że widzicie tą myśl, tą pewność, którą miał apostoł Paweł, że dzieje się to, co Bóg obiecał. Słowo Boże zostało dane człowiekowi, by wykonało tą pracę, by skutecznie zbawić człowieka. Takie tło chciałem narysować. I teraz powrócimy do naszego bohatera. Spójrzmy jeszcze przez chwilę na Hioba. Widzimy tego męża Bożego w sytuacji, mam nadzieję, już dzisiaj oczywistej. Odbywa się nad nim Boży sąd. Sam Bóg, zgodnie z powziętym przez siebie planem, wypróbowuje wiarę Hioba. Sam Bóg to czyni i robi to ku zbawieniu Hioba. W międzyczasie Hiob zbacza z drogi sprawiedliwości, potrzebuje pokuty, potrzebuje ratunku i zbawienia, potrzebuje zmiany myślenia, potrzebuje prawidłowej teologii. Koniec znamy. Pokutuje i jest zbawiony. Dopóki trwała dyskusja z trzema przyjaciółmi, dopóki były te wymiany między Hiobem a tymi trzema jego kompanami, widzieliśmy, jak płynęły potoki słów, które niczego nie przynosiły. No, poza większym bólem i cierpieniem Hioba, poza irytacją tych trzech. Ale widzieliśmy, jak płynęły słowa, które po prostu nie miały żadnej mocy zbawić Hioba, które nie przyprowadziły Hioba do pokuty, które nie wprowadziły prawdziwego poznania Boga. Sam Bóg się o tym wypowiedział. Nie mówili prawdy, ale mówili dużo. I te słowa szły w eter. Potem pojawia się Elihu. I on już rzuca zupełnie inne światło. Rzuca światło na stan Hioba. Oświeca go w kwestii grzechu. Wyjaśnia mu, jak Bóg działa, jak Bóg komunikuje się z człowiekiem, przez co tak naprawdę Bóg dociera do człowieka, jakimi sposobami. I mówi też, że wszystko to Bóg robi po to, aby człowieka uratować, aby człowieka zbawić. Głosi Hiobowi dobrą nowinę o Bogu, który go zbawia, choć w tak trudny sposób. Choć tak niepojęty, niezrozumiały, ale go zbawia w ten sposób. Jakże to jest inny obraz od tego, który czytaliśmy ileś tam rozdziałów wcześniej, o tym mocarzu, który miażdży człowieka jak robaka. Pamiętacie? Takie słowa były tam też w księdze. Jak robala. Elihu przynosi mu dobrą nowinę, prawdziwą pociechę, przywraca mu tą prawdziwą perspektywę, przynosi mu inne słowo, prawdziwe słowo. Ale zanim to słowo, które przynosi Elihu, wykona pracę w sercu Hioba, zanim będzie ten moment, kiedy Hiob stanie przed Bogiem i będzie pokutował, to Elihu zwraca uwagę na coś jeszcze w tych dzisiejszych wersetach. Zwraca uwagę, że czegoś jeszcze Hiobowi brakuje. Jest doświadczany, jest konfrontowany, dostaje odpowiednią porcję Bożego Słowa, ale jeszcze mu czegoś brakuje. Elihu jeszcze mówi, że nie widzę w tobie czegoś. Czegoś, co zatraciłeś. Co ja mam na myśli? Zaraz wyjaśnię. Jeszcze powrócę teraz do tego ateisty naszego, który prowadził tę debatę. On też tego nie miał. W pewnym sensie i Hiob, i ten ateista w pewnym sensie są podobni do siebie. Nie tak do końca oczywiście, nie chcę porównywać, bo tutaj mamy męża Bożego, a z drugiej strony mamy człowieka, który jest zbuntowany. Ale w czymś są podobni. Czego nie miał Hiob? O czym mówię? Mam na myśli szczególny stan serca. I różnie się ten stan określa. W Biblii też różnie czytamy o tym stanie serca. Na dzisiaj myślę, że najtrafniejszym słowem, które może to określić, dla mnie najtrafniejszym, może dla was będzie to inne słowo. Dla mnie tym słowem jest skrucha. Skrucha. Bez skruchy Hiob nie da tego ostatniego kroku ku zbawieniu. Bez skruchy słowo, które trzymał ten ateista i którym się posługiwał, które czytał, nie wykona tej pracy. Znaczy tej spodziewanej przez nas pracy. Tego efektu, który byśmy spodziewali się. Pan Jezus przyrównał Słowo Boże w pewnym miejscu do ziarna, które jest rozsiewane na różne gleby. Znamy tą przypowieść, no, nie będę jej jakoś rozwijał specjalnie. Ale pamiętamy, że słowo to było słowo, to było to ziarno. Gleby były różne. Te miejsca, na które spadały ziarna, były różne. Jedne dawały temu ziarnu mieszkanie i pozwalały, żeby był wzrost, a inne, jak taka kamienna skorupa, nie wpuszczały tego ziarna do środka. Przyszedł ptak, wydziobał, tak, albo roślinka wzeszła, ale nie miała jak się zakorzenić. Ze względu na glebę, nie ze względu na ułomność tego ziarna. Nie ze względu na to, że tutaj to ziarno miało moc, a tutaj to ziarno nie miało mocy. Puste ziarno, pełne ziarno, to nie tak. To gleby były różne. I ta skrucha, kochani, to tak popularne słowo. Mam nadzieję, że popularne, ale chyba tak. A jakże głębokie w sensie zjawisko opisuje. Jak bardzo pożądane przez nas. Pragniemy skruchy. Dlaczego pragniemy? Bo wiemy, że Bóg jej oczekuje. Ale Bóg nie oczekuje jej od tak sobie, bez sensu, bo tak sobie powiedział, żeby nam utrudnić. Właśnie powiedział tak i tego oczekuje, żeby nam ułatwić. Musimy dobrze zrozumieć, że my potrzebujemy skruchy. Jak widzi to Elihu? Ja przeczytam teraz te dwa wersety, 31 i 32. Doprawdy powinieneś mówić do Boga, poniosłem karę, a nie będę już grzeszyć. Naucz mnie tego, czego nie widzę. Jeśli popełniłem nieprawość, już więcej tego nie uczynię. No, ktoś mógłby popatrzeć na te słowa i powiedzieć, no właściwie to gdzie tu skrucha? One nie mówią o skrusze. One mówią o tym, że człowiek coś zrozumiał tu w swojej głowie i nie chce już, no to mówi to teraz inaczej. to teraz Ty mnie naucz. Nie? Takie, można byłoby te słowa tak odczytać, tak po prostu, tak jak one mówią, tak literalnie. Czy ludzie tak czasami nie mówią? Nie przychodzą do Boga i nie mówią? No dobra, nie wiem, to mi powiedz. Albo, no dobra, już nasmagałeś się mnie, już nie chcę cierpieć, zakończ moje cierpienie. Można tak powiedzieć, można, jakby każdego dnia widzimy ludzi, jeżeli z nimi rozmawiamy, jeżeli jesteśmy blisko nich, każdego dnia możemy zobaczyć człowieka, który mówi, już nie chcę cierpieć, zabierz to, już nie chcę być głupi, daj mi mądrość. Tylko później tej mądrości nie widzimy na przykład, albo nie widzimy końca cierpienia. Albo widzimy, to jest różnie, nie? Ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że można pewne słowa wypowiedzieć w kierunku Boga. Jestem przekonany, że Elihu nie miał na myśli tutaj formułki, którą powinien Hiob powiedzieć. Nie chodziło mu o to, że takie słowa powinieneś użyć, to powinieneś powiedzieć. Chcesz, żeby się skończyło twoje cierpienie? Powiedz to. Wyznaj. Wypowiedz te słowa, a stanie się. Mam wrażenie, że to był chyba najtrudniejszy moment w usłudze Elihu, kiedy wypowiadał te słowa. Najtrudniejszy, takie odnoszę wrażenie, najtrudniejszy dlatego, że Elihu wiedział, że pewnych rzeczy nie zrobi, pewnych rzeczy nie uczyni, na pewne rzeczy nie ma wpływu. Ja mam takie doświadczenie, być może wy też, kiedy przychodzimy z Ewangelią do drugiego człowieka, kiedy mówimy mu świadectwo, mówimy o Bogu, przychodzi taki moment, w którym nasze słowa się już kończą. To, co mieliśmy do powiedzenia, było powiedziane. Co więcej mogę zrobić? Jak wpłynąć na serce człowieka? I gdy uczciwie popatrzymy na ten moment, to wiemy, że tam już dalej kroku nie zrobimy. Czasami spotykamy się z taką sytuacją, że ten głoszący Ewangelię albo przyprowadzający człowieka do Boga próbuje wpłynąć na serce tego słuchacza. I robi się to na różne sposoby. Jedne są godne, inne niegodne. Są takie, które wręcz zahaczają o manipulację emocjonalną. Bo ludzie myślą, że jak wprowadzą pewne emocje, to skruszą serce tego człowieka albo pomogą mu skruszyć serce człowieka. Bo myślą, że przez dobór odpowiednich słów, odpowiednich zabiegów emocjonalnych dokonają operacji na jego sercu. Jedni myślą tak z naiwności, inni myślą tak z wyrachowania. Nie wiem, różnie się myśli. Ja osobiście jestem przekonany, że człowiek nie ma mocy dokonać operacji na sercu drugiego człowieka. Nie ma. To Duch Święty ma tą moc. To Bóg sam ma tą moc. Ale mówimy do człowieka, potrzebujesz skruchy. Ja z takim poselstwem przychodzę często. Mówię, człowieku, powinieneś zapłakać nad sobą. Nie będę go wkręcał, manipulował jego emocjami, ale mu to powiem. Serce jest jak właśnie ta gleba. Nasz Zbawiciel to doskonale ujął. Jestem zachwycony tym porównaniem. Rolnik glebę musi przygotować. Można ją, wiecie, tak pamiętam z pracy na działce, delikatnie ręką tak, wiecie, troszeczkę z wierzchu poruszyć. Ale ci, którzy się tam znają na tym rolnictwie i wiedzą, co zrobić, żeby to ziarno wydało owoc, to wiedzą, że tą glebę trzeba przeorać głęboko. Że trzeba ją tam rozbić głęboko. Z zewnątrz, i to tu wracam do tego porównania, emocjonalnie możemy człowieka na chwilę wzruszyć. Tak, pewnie są tacy fachowcy, którzy potrafią do łez drugiego doprowadzić. Tak trochę wzruszą, tylko później się dziwią, dlaczego to na chwilę jest. Dlaczego po tym wzruszeniu nic się nie dzieje. Ale Bóg ma moc skruszyć serce całkowicie. Tak widzę te wersety, że Elihu doskonale sobie zdaje z tego sprawę. On rozumie, że Hiob potrzebuje skruchy. I widzi to. Gdyby Hiob miał skruchę, gdyby miał skruszone serce, inaczej by mówił. Ale wiemy, że Hiob mówił inaczej. I później padają te słowa: będziesz doświadczany do końca. Dlatego właśnie, że nie jest jeszcze ten moment, że jeszcze nie jesteś skruszony. Będziesz doświadczony dalej. Aż przyjdzie to, co ma przyjść na ciebie. Aż Bóg dokończy ten sąd. Te słowa, które mówi Elihu, one nie oznaczają pragnienia tego, by Hiob cierpiał na wieki. To nie to chciał powiedzieć do Hioba, że a, jesteś niegodziwy, a niech cię Bóg do śmierci karze. To nie z takim poselstwem przyszedł. Powiedział, nie jesteś jeszcze skruszony, więc jeszcze ten sąd będzie trwał. Aż przyjdzie ten moment. Aż będziesz miał serce skruszone, aż Bóg cię podniesie lub aż Bóg cię odrzuci. To według Jego woli. Innymi słowy, Elihu mówi, chcę widzieć u ciebie skruchę, ale nie będę zaklinał rzeczywistości, nie będę tobą manipulował. Mnożysz słowa, które potwierdzają, co masz w sercu. Słyszymy cię, widzimy, patrzymy na ciebie i widzimy, że jeszcze tej skruchy w sercu nie masz. Trwasz w tym, w czym trwasz. Masz problem z przyznaniem Bogu racji, masz problem z oddaniem Bogu sprawiedliwości. Skrucha tym się charakteryzuje, że pojawia się zawsze po momencie twardości. Nie? Bo to tak nawet w polskim języku to tak widać wyraźnie, że skrucha, czyli skruszone coś, no co daje się skruszyć, czyli coś, co jest twarde. Skrucha to nie jest wstyd. Nie musimy się wstydzić skruchy. My skruchy musimy pragnąć, musimy zobaczyć, że nasze serce jest twarde, że potrzebuje skruszenia. I nie ma stanu pośredniego, kochani. W tej historii Hioba ten sąd miał się dziać do momentu, w którym będzie ten efekt skruchy. Tam to nie chodziło o to, żeby trochę serce było wzruszone, trochę skruszone. Albo Hiob będzie dalej bronił swojej sprawiedliwości, albo będzie skruszony i odda sprawiedliwość Bogu. I kiedy będzie ta skrucha, to będzie to widać. To ten, który będzie słuchał słów Hioba, z tych słów wywnioskuje. Dlatego Elihu mówi, tak powinieneś mówić do Boga. Te słowa by zaświadczyły o twoim skruszonym sercu. Natomiast słowa, z którymi nas zostawiłeś, Twoje ostatnie słowa, pokazały nam, że mówisz przeciwko Bogu. W tych wersetach, w tym miejscu tej historii, ja osobiście widzę ten taki krytyczny punkt, ten, jak to powiedzieć, kiedyś myślałem, że Księga Hioba jest napisana po to, żebyśmy zrozumieli, że człowiek potrzebuje odpowiedzi albo nie potrzebuje odpowiedzi, że dobrze jest pytać, że dobrze jest być upartym przy swoim. I ten wzrok miałem skupiony na Hiobie, na człowieku, na tych pytaniach, na tej obronie sprawiedliwości. Później w miarę jak rozważałem te słowa, widziałem, że ta uwaga musi być przekierowana, że celem tej księgi wcale nie jest objawienie człowieka, objawienie jego sprawiedliwości, jego mocy w zadawaniu pytań, w prawowaniu się z Bogiem, jak to robić, żeby się prawować z Bogiem. Raczej cel zobaczyłem, że jest gdzie indziej, że ta księga ma mnie nauczyć, ma was nauczyć, nas wszystkich, tego, że my potrzebujemy skruszenia przed Bogiem, że potrzebujemy przejść z tego miejsca, gdzie bronimy swojej sprawiedliwości, w to miejsce, gdzie uznajemy, że tej sprawiedliwości nie ma, gdzie już jej nie bronimy, gdzie nie szukamy odpowiedzi. Skrucha mówi: poucz mnie, zmień mnie, uratuj mnie, zbaw, bo już nie chcę być po tej stronie, po której stałem w swoim uporze. Kończę swoją walkę, poddaję się. Poucz mnie i podnieś mnie, bo ja sam upadłem i ja sam nie wstanę. Nie chcę grzeszyć. Ratuj. To mówi skrucha. To mówi skrucha. Skrucha jeszcze mówi, że na samym początku, że możliwe, że jestem dobrym człowiekiem. Może coś wiem. Może coś tam rozumiem. Może mam jakieś swoje plusy. Ale widzę, że Ty, Panie, mnie doświadczasz. Więc ja już nie patrzę na te swoje plusy. Więc ja już nie szukam sprawiedliwości swojej. Bogu oddaję sąd i Jemu oddaję sprawiedliwość. Gdy tak o tym rozmyślam, przypomina mi się ten moment, kiedy stałem pod krzyżem, gdy wołałem o zbawienie. Pamiętacie ten moment w swoim życiu? Na pewno. Było tam wskazywanie na swoje zasoby, na swoją sprawiedliwość, na swoją mądrość. Tam nie było już wskazywania na dobre uczynki pod krzyżem Chrystusa. Nie było. Nawet jeśli tych uczynków było dużo, nawet jeśli ktoś z was mógłby nazbierać całą listę tych dobrych uczynków, nie było tam pod krzyżem własnej sprawiedliwości, własnej moralności, własnej dobroci. Tam wołaliśmy o ratunek, o łaskę. W ogóle nie patrzyliśmy na siebie, patrzyliśmy na Chrystusa. W ogóle nie szukaliśmy swojej sprawiedliwości już. Jestem przekonany, że ci z was, którzy mieli skruszone serce pod krzyżem, odeszli stamtąd z przebaczeniem grzechów, z podniesieniem, z łaską. Tych z was Bóg przyjął. Natomiast ci, którzy poszli pod krzyż z własną sprawiedliwością, by coś potargować z Bogiem, ale jestem dobry, ale byłem dobry. Ci, którzy poszli z kartą przetargową, wrócili spod krzyża z niczym. Jestem o tym przekonany. Tacy ludzie wracają bez przebaczenia. Tak było na początku naszej drogi, a teraz, jak jest teraz? Czy jest inaczej? Gdy zdarza się zgrzeszyć, gdy zdarza się upaść, albo gdy ktoś inny, brat, siostra, sam Bóg może, rzuca światło na jakiś nasz grzech, na jakąś naszą nieprawość. Jak wtedy jest? Myślę sobie właśnie o tym Hiobie, który był doskonały, ale w pewnym momencie znalazł się człowiek, który rzucił światło na jego grzech. Co wtedy miało zadziałać, jeśli nie ta skrucha? Kiedyś jeden z braci powiedział mi taką historię. Chciał coś udowodnić tym. Mówi, my nie rozumiemy, dlaczego w zborze, taki rysował obraz, przykładowo jest dwóch ludzi. Obaj mają ten sam problem. W ten sam sposób grzeszą albo mają podobną nieprawość. I obaj modlą się o uwolnienie. A jednego Bóg uwalnia, a drugiego nie uwalnia. I ten brat mi mówi, że zobacz, to jest dowód na suwerenność Boga, który jednych przeznacza, wybiera, tego chce zbawić, a innych nie. Dla niego to był dowód na cudowność Bożej łaski, która to jednego podnosi, no, a drugiego nie. Nie wiem, może to jest na to dowód. Ja nie chcę z tym, wiecie, dyskutować, ale ja inny wniosek z takiej historii wyciągam. I się pytam tego brata, a skąd ty wiesz, że obaj ci ludzie, i ten, rzeczywiście tak samo się modlą do Boga o uwolnienie? Skąd ty to wiesz? Bo co? Bo ci powiedzieli i ten ci powiedział, że chce, i ten ci powiedział, że chce, bo modlitwy słyszałeś, a widziałeś ich serca? Skąd wiesz, że jeden miał serce skruszone i drugi miał serce skruszone? Skąd ty to wiesz? Ale Bóg wie. Bóg widzi serce skruszone. I teraz konia z rzędem temu, kto udowodni na podstawie Biblii, że Bóg wzgardzi skruszonym sercem, że gdy człowiek do niego przyjdzie ze skruchą, to go odrzuci. To co, mamy dowód na to, że jednego odrzuca skruszonego, a drugiego skruszonego nie odrzuca? Bóg dobrze widzi serca ludzi i wie, kiedy jest skrucha, a kiedy jej nie ma. Są dziedziny w naszym życiu, jestem przekonany, w moim na pewno, gdzie tej skruchy niestety jeszcze nie ma. I ja łatwo to rozpoznaję, bo widzę, że nie ma jeszcze uwolnienia, bo widzę, że jeszcze nie ma przemiany, bo widzę, że gdzieś nie mogę dać kroku do przodu z czymś. Ja mogę wszystkich tutaj zwodzić, nie? I mówić, że tak pragnę, ale to Bóg wie, czy ja pragnę. Mało tego, to moje serce może mnie też oszukać i może mi powiedzieć, jestem skruszone, ja pragnę. Znałem sporo ludzi uwikłanych w grzechy takie męczące, typu alkoholizm, typu narkomania, czy jakieś nieczystości, nieprawości. Kochani, oni wszyscy nie chcieli grzechu. W pewnym momencie, na pewnym etapie, bo byli już umęczeni tym grzechem, bo grzech męczy, bo grzech sprawia, że życie już nie smakuje i oni już nie chcieli. I wiecie, łatwo można pomylić umęczenie grzechem z prawdziwą skruchą. Łatwo można pomylić, nasze serce nas może łatwo oszukać. Ale Bóg się nie myli, Bóg widzi. I dopóki to serce będzie nieskruszone, będzie nas sądził. Dopóki ta gleba nie będzie gotowa na przyjęcie ziarna, na przyjęcie uwolnienia, na przyjęcie zbawienia, to nie przyjdzie, tego nie będzie. Będzie dalej sąd. Będzie dalej przygotowywanie człowieka na to, żeby usłyszał, zrozumiał, przyjął. Jeśli ja będę widział w was jakiś opór, jakiś upór przy swoim, to będę was wzywał do skruchy. Nie będę wami manipulował i wiercił wam dziury w brzuchu, ale będę wam to mówił. Powiem, powinieneś być w innym miejscu, a jesteś w innym, pomyśl nad tym. Jeśli wy zobaczycie we mnie potrzebę skruchy, no to liczę, że przyjdziecie z takim poselstwem, że mi pokażecie, że mi powiecie. Jednym z piękniejszych biblijnych zapisów skruchy jest Psalm Dawidowy, 51, to wszyscy dobrze znamy, po tym grzechu z Batrzebą, jak Dawid w piękny sposób wyraża, pięknymi słowami, długo i tak, wiecie, dosadnie, tam nie mamy wątpliwości, ale jestem przekonany, że również ten rozdział Hioba, również te słowa, które są może trochę takie przykryte, ale one też są pięknym wyjaśnieniem tego, czym jest skrucha. Na sam koniec widzimy, że Hiob się kaja i Bóg go przyjmuje. Kochani, na pewno widzimy, na pewno wiemy, że Duch Święty musi nas jeszcze mocno przysposobić do tego, byśmy byli nienaganni. Jeszcze dużo tam brakuje, jeszcze tego skruszenia jeszcze trzeba. I to rozważanie dzisiejsze jest dla mnie, no dla mnie osobiście jest nadzieją, jest takim światłem, świadectwem tego, że Boży sąd, bez względu na to, jak wygląda, bo nie wszyscy tak jak Hiob przejdziemy te cierpienia i w taki sposób będziemy prowadzeni, ale jakby to nie wyglądało, że przyjdzie taki moment, że to serce będzie skruszone w taki sposób, w jaki Bóg uzna, że to tak powinno być. W Psalmie 51 czytamy: albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Bez skruchy przed Bogiem będziemy jak ten butny ateista. Będziemy czytać słowo, a nie będziemy go rozumieli. Będziemy umęczeni grzechem, będziemy potrzebowali uwolnienia, ale obawiam się, że go nie dostąpimy. Będziemy doświadczani w danej dziedzinie, aż Bóg uzna, że to ten moment. Bardzo często, gdy z różnymi braćmi rozważamy te nasze dziwne drogi, dziwne losy, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to musi tak boleć, a dlaczego to musi być w ten sposób, bardzo często dochodzimy zawsze do tego wniosku, że tu tak naprawdę chodzi o nasze serce. Czy ono już jest miękkie, czy ono już jest skruszone. Nie o to chodzi, co my rozumiemy, co przyjęliśmy jako prawdę. Powiedzieliśmy amen, przeczytaliśmy trzy książki o tym, nasłuchaliśmy się kazań i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. To nie jest ten moment, w którym następuje Boże dotknięcie. Potrzebujemy tego sądu serca, tutaj widzieć, tak jak Bóg je widzi. I do tego chciałbym dzisiaj, kochani, nas wszystkich zachęcać, byśmy prosili Boga o ten sąd na naszym sercu, by nam pokazywał, objawiał, co tam głęboko się dzieje. Nie, co my możemy powiedzieć, czy nie powiedzieć. No czasem te słowa są odzwierciedleniem, znaczy inaczej, gdy serce jest we właściwym miejscu, to i słowa pójdą właściwe, ale jest różnica, kiedy serce jest w niewłaściwym miejscu, a słowa są właściwe. To jest ta sama różnica, jak te branie Słowa Bożego, które jest prawdziwe, właściwe. One zaświadcza o Bożej dobroci, one zaświadcza o Bożej sprawiedliwości, o miłości i tak dalej, ale ten człowiek, który je bierze i ma serce z kamienia, oczy zaślepione, uszy zatkane, dla niego te słowa będą zupełnie co innego znaczyć. No to tyle chciałem dzisiaj, kochani. Módlmy się, żeby Bóg nas doświadczał, przeprowadzał, objawiał nam to wszystko, co jest tam głęboko. Żebyśmy nie trwali w jakiejś iluzji. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze nasz, za Twoje słowa do nas przez usta naszego brata. Dziękujemy, że mamy Twoje słowo. Dzięki, że mamy tych, którzy to słowo dzięki Twojemu uzdolnieniu, Twojej łasce mogą przekazać nam, że możemy to zrozumieć i to jest pierwsza ważna kwestia, że możemy zrozumieć. Druga ważna, żebyśmy poszli za tym, żebyśmy wprowadzili to w życie i o to się modlę, Ojcze, żebyśmy ten głos potraktowali poważnie i szukali tego, co w naszym życiu wymaga jeszcze przemiany, skruchy. Dzięki, Ojcze, że pomimo tego, że są jeszcze sprawy, które nie są przemienione w naszym życiu, wymagają przemiany, Ty nas nie przekreślasz, nie odrzucasz, nie mówisz, że skoro nie jesteśmy idealni, tak jak Pan Jezus, no to nie chcesz mieć z nami nic do czynienia. Ale w swojej miłości, łasce, cierpliwości, powoli przemawiasz i kształtujesz nas i obyśmy poddawali się tej przemianie. Dzięki, Ojcze, za to słowo. Tobie dziękujemy za Twój głos do nas. Amen. Módlmy się jeszcze. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Stań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie. Jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan, oto jak glina w ręku garncarza, taki wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Panie, to jest przywilejem i łaską, że możemy być tą gliną. Tak bardzo, Panie, chcemy być tą gliną plastyczną, Panie. która będzie się Tobie poddawała. Tobie poddawała. Ale Ty znasz serca nasze, że one potrzebują Twojej pomocy, Twojej łaski i przemiany jeszcze, Panie. Potrzebują ociosania, Panie. Tak bardzo pragniemy, aby te nasze serca były żyjące, Panie. Mięsiste, nie z kamienia, nie z kamienia, Panie. Potrzebujemy takiej prawdziwej odnowy. Prawdziwej odnowy. Każdego dnia. Dlatego dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj przekazałeś nam. I prosimy, żeby ono wykonało w nas tą Twoją pracę. Amen. Amen. Zaśpiewamy jeszcze pieśń. Pozostańmy jeszcze stojąc. Będziemy czynić to, co apostołowie i uczniowie praktykowali, co odebrali od Pana Jezusa. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten chleb, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Panie Jezu, przed Twoim obliczem stoimy, dziękując za to, co uczyniłeś dla nas, za to, że cierpiałeś straszliwie, będąc niewinnym, z miłości do nas. Poniosłeś śmierć i my możemy skorzystać z tego dzieła, które Ty wykonałeś. I na tą pamiątkę właśnie chcemy brać ten chleb, wspominać to wielkie dzieło, dzieło, które, dzięki któremu możemy mieć zbawienie, mieć nadzieję życia wiecznego. Ojcze, niech ta chwila też będzie chwilą refleksji, zastanowienia dla tych, którzy nie oddali jeszcze swojego życia Tobie. Proszę, Ojcze, dotykaj się serc, poruszaj. Jeśli Ty to czynisz, to jest to autentyczne, prawdziwe, nie jakieś wymuszone, udawane. Dziękujemy, że czas łaski trwa i że Ty działasz. Bierzemy też kielich. Dziękując za krew przelaną Twoją, która gładzi nasze grzechy. Jeśli tylko prawdziwie pokutujemy, wyznajemy nasze grzechy, ona w doskonały sposób oczyszcza nas i nie musimy wracać już do nich więcej. Możemy chodzić dalej z podniesionym czołem, albo raczej z głową, wzrokiem skierowanym w niebo, z wdzięcznością i w świętości. Tego pragniemy, Ojcze. I jeszcze wracając do tych słów z kazania, modlimy się o kruszenie naszych serc. Chcemy podobać się Tobie, być świętymi przed Tobą, we wszystkim. Amen. Te osoby, które będą brały z tego chleba i kielicha, niech pozostają stojąc. Pozostałych proszę, żeby usiedli. Jak Boży z złej ziemi, w imię postaci aniołowy, żeby przyciągały nasz wzrok, nie wyglądał, że można było podziwiać. Zbawiony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, ze znamieniem z chorobą. Kimś, przed kim zatruwa się twarz. Zbawiony był tak, że nawet Jezus zwrócił na niego uwagi. Czasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienie. A my myśleliśmy, że jest zraniony i uderzony przez Boga i odmoczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zmieniony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszej pokoju. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jako owce zbłądziliśmy, każdy na własną drogę. A Pan, Jego dobrą karą, zabił nas wszystkich. Widział Go i torturowano Go, lecz On nie odchodził z tego ust. Jak owca na rzeź prowadzono, jak baranek nie był przed tymi, którzy go wstrzymał. Dlatego nie otworzył swój ust z więzienia i z sądu zabrany. A Jego współcześni nikt się w tym nie przejmie. Tak wyrwany został z ziemi pośród żywych. Dla przestępstwa Jego ludu spadł na tego dnia cios. Zaszedł mu Bóg wśród bezbożnych. Spoczął w drogę wspólnotowi. Choć nie uczynił nikomu nic złego, ani do ust nie spadł nigdy fałsz. Ale to Pan zechciał go tak znieść pewną słabością, gdy swoim życiem dopełnił ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo. Dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, zciszy swoim poznaniu, swoim innym słowem, wielu usprawiedliwi. Sam dźwignie na siebie ich imię. Dlatego dam mu udział wśród wielu i pożywi mu mocy. Za to, że wydał na siebie swoją duszę, do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Amen. Amen. Usiądźmy. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za ten czas, za wasze modlitwy, które zachęcają mnie i innych, wierzę. Dziękujemy Panu Bogu naszemu za słowo, które mogliśmy usłyszeć. I był to cenny czas i wierzę, że teraz dalej czeka nas cenny czas i jest tak samo częścią, nazwijmy to, nabożeństwa, to co będziemy teraz robić, czyli spożywać wspólnie posiłek i to, że możemy się miłować w praktyczny sposób, to jest też, nazwijmy to, częścią nabożeństwa, tak? I czy mamy jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Paweł Jurkowski, kto to? Dziękujemy. Basia Krupa, pozdrawiamy. Żona Agnieszka, dziękujemy, też pozdrawiamy. Ewa Stolarczyk, dziękujemy. Z Połczyna. Dziękujemy bardzo. Myślę, że większość z nas wie o tym, że jest wystawa Biblii jeszcze do 30 maja, także cały czas pamiętajmy w modlitwie, żeby jak najwięcej ludzi zostało zachęconych do czytania Bożego Słowa. Czy coś jeszcze? Nic mi nie przychodzi do głowy. Także amen. Rozstawiajmy stoły, rozmawiajmy ze sobą, zachęcajmy się nawzajem.